بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır. Ölülere gelince demek de bu. Önlere gelince Allah onları diriltir, sonra ona döndürülürler. Buna bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Burada mucizeler ifade edilirken hep tenzil tarihiyle birden, aniden mahiyetin ösül emriyesiyle, azametiyle neyse öyle inmesi demek yani. Evet. Peşi peşine gelecek kaileler, belalar, musibetler yani. Hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rabbilerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Evet. Kitab-ı Mübin'de öyle olduğu gibi, İmam-ı Mübin'de öyle olduğu gibi Kitab-ı Mübin'de de tefrit yok, terk edilme yok. Bir şeyin ihmale uğraması yok. Hepsi orada yazılmış İmam-ı Mübin'de. Sonra levh-i mah ve ispatta harici vücut noktayı nazarında yine hiçbir şey terk edilmemiş. Nasıl yazılmış? Aynı zamanda her şey tekvini emirler çerçevesinde, buna insan, hayvanat, canlı, cansız her şey dahil, hiçbir şeyi terke, ihmale uğramamış. Efendim, ifratın karşılığı yani. Fikri seviyeleri düşük müşriklerin keyiflerine göre mucize istemelerine karşı onların dikkatleri geçici olmayan ve kainatın her tarafını dolduran mucizelere çevriliyor. Bunların hem yaratıcının kudretini gösterme, hem de başka yönleriyle de dikkate değer oldukları hatırlatılıyor. Mesela kuş türlerinin, arıların, karıncaların ve daha birçok canlıların toplum hayatı yaşadıkları gerçeği bunlardandır. Bu ayetteki kitap, müfessirlerin çoğuna göre Levh-i Mahfuz'dur. Levh-i Mahfuz, ilahi ahkama göre mahlukatın bütününün kaderlerinin kaydolunduğu alemi gayba ait bir kavramdır. Kitabın her şeyi ihata eden ilmi ilahi veya Kur'an-ı Kerim olduğu da söylenmiştir. Kur'an-ı Kerim olarak açıklayanlar, maksadın dini hususlar olduğunu ve dini meselelerin de Kur'an'da mücmel olarak genel prensipler halinde yer aldığını belirtirler. Üstadın dediği gibi, esas Kur'an kainat mescid çevirinde Kur'an kainatı okuyor diyor. Demek ki esasen ilmi ilahide ne varsa tekvini emirler şeklinde onlar birer birer zuhur etmiş, ortaya konmuş. Bu açıdan da yani o kitap, o birisi kudret, irade ve meşiyete bağlı bir kitap. Diğeri de teşri emirlere esas teşkil edecek Kur'an-ı Mucizül Beyan. İnsanların hayatlarını zapturapt altına alma, nizama koyma, düzenleme. Öyle bir kitap. Yani bu beyan şeklinde bir kitap. Öbürü de hadiseler, şuun ve hadiseler şeklinde bir kitap. Evet. Belki hani o tabiri, Kur'an'ı bir beste demek tabiri hafif kaldığından dolayı kullanmayabiliriz. Evet. Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım hakikati duymayan sağırlar ve şehadet getirmeyen dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar. Hak adalet karşısında suskun, dilsiz şeytanlardır da diyebilirsiniz. Kainat gürül gürül onu ilan ettiği halde, fakat görüyor, biliyor, duyuyorlarsa bunu cihana duyurmama mevzunda sessiz kalan insanlar, öyle mübarek bir beyana karşı sessizlikleri, hani her türlü hak adalet karşısında, haksızlık, adaletsizlik karşısında susanlar gibi, onlar da dilsiz şeytanlardır. De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimselerseniz haydi söyleyin gerçeği. Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah hakkında uydurduğunuz o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ve Mü'min suresinin 60. ayetlerinde duaları kabul buyuracağını bildirir. Bu ayet ise onları ilahi meşiyet ile kayıtlar, sizin istemeniz ama Allah'ın da dilemesiyle duanız kabul edilir, manası kastedilir. Onlarda da esasen o mülahaza mahfuz yani. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي diyor yani. Aynı şey. Siz ortaya koyacaksınız fakat mesele onun meşiyetine havale edilmiş oluyor. Sizinki bir arzdan ibaret oluyor. Bir niyazdan ibaret oluyor. İcabet ona ait. Bari senden önce de bir takım ümmetlere rasuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık. Bari hiç olmazsa kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat, onların kalpleri kas katı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti. Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada ansızın onları kıskıvrak yakaladık da bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler. Bu refah onlara istidraç olarak verilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayeti açıklamak üzere şöyle buyurdu. İsyanına devam ettiği halde Allah'ın böyle bir kuluna dünyadan arzu ettiği şeyleri verdiğini görürsen bil ki bu sadece istidraçtan ibarettir. Sonra da Efendimiz bu ayeti sonuna kadar tilavet buyurdu. Senestedicu min haythu la ya'lemun ayeti de onu ifade ediyor. O türlü durumlarda mülahaza esasen gelen nimetlere tahdisi nimet mülahazasıyla bakmak, hamd etmek lazım. Fakat kendi liyakatsızlığına rağmen onlar hala sağanak sağanak başından aşağıya dökülüyorsa, kesilmiyorsa, dalalette, yürüdüğü yanlış yolda bir yönüyle bunu aldatmaya matuf esasen bir şey demek. O da bir imtihan. İnsan öyle nimetler karşısında nankörlük yaparak şirazeden çıkmış oluyor. İstidracı oluyor. Bu açıdan da öyle nimetlerle serfiraz insanlar gördüğü zaman insan imrenmemeli. Belki onlar için o nimet şeklinde aynı nikmettir. Rahmet şeklinde aynı musibettir. Belli değil. Akıbetlerini alıp götürüyorsa, Allah'ı unutturuyorsa, bunları zulme, haksızlığa, adaletsizliğe sevk ediyorsa hafizanallah, nimet suretinde nikmettir. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi, kökleri kurutuldu. De ki kökleri kurutulsun inşallah. De ki söyleyin bakalım, eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri verebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın, yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olacak? Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. Ayetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğrayacaklardır. Onlara azap çarpacaktır. Dokunacaktır. Yoldan çıkma manası ayetin aslında fısk kelimesi ile ifade edilmiştir. Fısk, itaat dışına çıkmak demek olup küfür kavramından daha geneldir. Fısk genellikle çok günah için kullanılır. Fasık, dinin hükümlerini kabul ettikten sonra bütün veya bir kısım hükümlerine aykırı davranan kimseye denir. Ayette ise münkirlerin, kafirlerin fısklarından söz edilmektedir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok ben gaybı bilirim, yok ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'ın huzurunda toplanma endişesi taşıyanları sen Kur'an'la uyar. Onun huzurunda kendilerini savunacak hamilerinin ve şefaatçilerinin olmayacağını bildir. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar. Takvaya yönelirler. Meallerin çoğunda net mananın pek verilmediği bu ayeti çeşitli tefsirlerden yararlandıktan sonra özellikle Ebu Suud Efendi Hazretlerinin tercihine göre mana verdik. Burada günahkar müminlerin mahşerdeki durumu değil, müşriklerin durumu vurgulanmaktadır. Sabah akşam Rabbilerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın. İlk Müslüman cemaat arasında Hazreti Habbab, Hazreti Bilal, Hazreti Ammar ve Hazreti Suheyb radıyallahu anhum gibi köleler ve fakirler vardı. Kureyş'in ileri gelenleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne o kavmine bedel bunlara mı razı oldun? Biz onların mı peşinden gideceğiz? Onları yanından uzaklaştırırsan belki biz de sana tabi olabiliriz demeleri üzerine 52 ve 53. ayetler indirildi. 54. ayet gerekli tutumu bildirmektedir. Kehf suresinde اِسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْحَشِّي يُرِيدُونَ وَجْهَ diyor. Burada da aynı şey. Orada sabret onlarla kalmaya, burada da tardetme, kovma. Demek bu muhtelif zamanlarda herhalde onların muhtelif arzlarına karşılık, arzlarına göre onlara bir cevap teşkil ediyor yani. Bir yerde nasıl yani bunlarla oturup kalkıyorsunuz şeyine karşı belki orada sen onlara sabret diyor Allah Celle Celaluhu. Bir yerde de bunları uzaklaştırın burada. Hadis-i şeriflerde var zaten Mahlusun'un tefsirinde de olduğu gibi. Bunları yanından kov, biz gelelim, biz sana iman edelim diyorlar. Tabii bu diyalektik, yalan söylüyorlar. Doğru değil, iman edecek değiller. Dertleri onları da uzaklaştırmak. Her dönemde olduğu gibi yani birilerini ezerken başka birilerinin de kalplerine korku salmak için yapılan bütün ameliyeler, operasyonlar hep bu kafirlerden tevarüs edilen menfur düşüncenin devam ve temadisinden başka değildir. Yurt dışında siz bu okulları kapatın, biz yerine yenisini açarız da bunun gölgesinde bir şey olur mu? Evet, aynı şey. Hiç farkı yok. Yalnız zamana göre, çağa göre bu mevzuda hakkı, hakikati, Kur'an'ın nurunu söndürmeye matuf yapılan hamleler farklı oluyor biraz. Evet. Buradan kendi arkadaşlarımıza karşı da sabretme. Evet, onların da bizi rahatsız eden tavırları, davranışları olabilir. Esasen olumsuz şeylerle karşılaşabiliriz. Hazreti İsa'nın buyurduğu gibi ihsan sana iyilikte bulunana ihsan ihsan değildir. Sana kötülükte bulunana ihsan ihsandır. Arkadaşlarımızdan her zaman böyle iyilik görünce onlarla herkes arkadaşlık yapar. Fakat bazı bizi rahatsız eden yanları olabilir. Bakışı rahatsız eder, tavrı rahatsız eder, sesinin tonu rahatsız eder, konuşurken vurgulamaları rahatsız eder, tavırları rahatsız eder. Bazen çarpık gibi gelen düşünceleri rahatsız eder. Bize çarpık gelir öyle. Oysa ki herkesin duygusunu, düşüncesini saygıyla karşılamak esasen vahdet-i ruhi adına, vifak ve ittifak adına çok önemlidir. Makul olmadığını görsek bile belki bir sükutla o meseleyi savmak, daha sonra müsait bir pozisyonu yakalayınca onu tasfiye etmeye çalışmak. Makul davranış budur esas. Olması gerekli olan şey budur. Hazreti Pir'in talebelerinden birinin tavrını daha evvel arz etmiştim size, hatırlayacaksınız. Bunlar Ebu Süfyan gibi, Ebu Cehil gibi kimseler. Yani o dönemde Ebu Süfyan'da da Ehnes İbni Şerik gibi kimseler. Senadit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Biz onlardan kimini kimiyle neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Akıbet itibariyle lam lam takip akıbet lam akıbet. Yani sonuçta öyle desinler diye. Talil için değil, öyle desinler diye yaptık değil. Fakat sonuçta öyle olacak yani. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu? Burada o kibirli ileri gelenlerin büyük lütfa layık olmadıkları ima edilmektedir. Hiçbir kibirli Allah'ın lütfuna layık değildir. Dünyada el alem alkışlasa, göklere çıkarsa bile kalbinde zerre kadar büyüklük, kendini başkalarından faik görüyorsa cennete giremez. Doğru dürüst esasen iman da gelip onun gönlünü, otağını kuramaz. Evet. Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de. Rabbiniz merhamet etmeyi kendi zatına adeti subhaniyesi kıldı. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse onun da gafur ve rafim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir. Suçlu kafirlerin yolu müminlerin yolundan ayırt edilsin diye böylece ayetleri tamı tamına açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış ve gerçeği bulamamış olurum. De ki, ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da benim elimde değildir. Azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısıdır. De ki, eğer o acele ettiğiniz... En deme ismi taftil manası hayırlara, ismi taftil kipiyle ifade edilen şeylere en falan demek... Biraz nispet ifade etmesi, izafet ifade etmesi açısından demeyi fakir tercih etmiyorum ben. Tek yani, tek hayırlıdır. Evet. Bu nispete giz hakikaten insanlar içinde de iyilik yapanlar, hayırlı olanlar vardır. Fakat sanki zat-ı uluhiyetin hayırlı şeyler yapması onlarla mukayese ediliyor gibi olabilir yani. Evet. Ya öyle diyeceksiniz ya başkalarıyla mukayese edilmeyecek şekilde. Evet. De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Evet, bu bir meydan okuma yani. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönüşte esasen İnnemâ Allahümme inni eşkü ileyke dâfe kuvveti ve hevâni alen nâs ente rabbul müstedâfin ve ente rabbi tazarru niyazında haline arzda bulunduğu zaman Cebrail aleyhisselam dağı başlarına koyayım deyince 100 sene sonra bir tanesi iman edecekse hayır diyor. Bu açıdan da buradaki sadece tehdit yani. Öyle bir şey olsaydı hakkınızdan gelirdim diyor. Ama öyle yapmazdı Efendimiz. İntizar ederdi onların Müslüman olmasını beklerdi. Ahlak-ı âliyeyi Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem öyle olma iktisa eder. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir. Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen galp aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın. Kitab-ı Mübin deyince esasen, işte bu levh-i mah ve ispat harici vücut noktayı nazarında, yazılmış demek onlar. Allah levh-i mahfuz-ı hakikatta yani İmam-ı Mübin'de o tasnife göre tespit buyurduğu şeyleri harici vücut giydirerek dışta böyle onları sahnelendirirken onları evleviyetle bilir. Hiç olmadan onları bildiği gibi onun için yukarıda da vallahu alem dedi yani Allah her şeyi en iyi bilir. Bunlar bir kitab-ı mübinde mesturdur. Ayetteki mefatih kelimesi, miftahın çoğulu olarak anahtar, miftahın çoğulu olarak hazine manasına gelir. Burada geçen gayb hazineleri veya anahtarlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lokman suresinin 34. ayetiyle şöyle açıklamıştır. Gayb hazineleri 5'tir. Kıyamet hakkındaki bilgi Allah'ın nezdindedir. Yağmuru dilediği yere dilediği miktar indiren O'dur. Rahimlerin ihtiva ettiği çocukların istikballerini bilen O'dur. Hiç kimse yarın yapacağı şeyleri bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden haberdar olan Allah'tır. Ayetin sonunda geçen kitap, levh-i mahfuz veya ilmi ilahidir. Kur'an'ın üslubu, ilahi hakikatleri ekseriya, müşahhas üslupla anlatır. Bu ayetin, ilmi ilahiyi anlatımı buna dair misaller ihtiva eder. Mücerred üslupla, Allah'ın ezeli ilminin dışında hiçbir şey olmaz gibi bir ifade yerine, burada buyurulduğu gibi çok canlı, uçsuz bucaksız bir manzara içine giriyoruz. Mesela, onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez cümlesi, muhatabı dünya genişliğinde bir ormana yerleştiriyor. Her taraf yemyeşil. Sayılara sığmayacak kadar yaprak, yaprak, yaprak. Bunlardan birinin sessizce düşmesi bile onun izni dışında olmaz. Anlatımıyla, varlıkta olan biten her şeyin Allah'ın izniyle olduğu pek etkili tarzda anlatılmaktadır. Tenezzülatü ilahiye ile ukulil beşer esas öyle dışta ilmi ilahide her şey vardır. Ama harici vücut noktayı nazarında işte bunlar böyle. Hepsini Allah Celle Celaluhu bilir. Herkesin başında ne kadar tüy olduğunu Allah bilir Celle Celaluhu. Dökülenleri de bilir, ne kadar kaldığını da bilir. Evet, canlı bir tablo. Belli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك شيطان فلا تقعد وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. Odur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de odur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. O kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza melekleri gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde, elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar. Sonra onlar gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir. De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa, ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız. De ki, Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz. De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl türlü türlü ifade ediyoruz. Allah-u Teala geçmişte azgınlık eden bazı toplumlara burada sayılan cezaları indirdiğini bildirmek suretiyle son peygamberin aleyhissalatü vesselam ümmetini de uyarmaktadır. Yukarıdan inen azap, taş yağması, fırtına, tufan, yıldırım, hastalık ve musibetler veya kötü yöneticilerden gelen zulüm. Aşağıdan gelen azap, deprem, toplumdaki kargaşa, anarşi, asayişsizlik diye açıklanmıştır. Bu hadisle ilgili, bu ayetle ilgili bir hadis. Ümmetimden dört şeyi kaldırması için Allah'a dua ettim. Bunlardan ikisini kaldırdı, diğer ikisini kaldırmaya razı olmadı. Gökten taş yağmasını, yere bat... Başka bir hadis-i şerifse üçtür o. Evet, bir hadis-i şerifte bir de birbirlerini dalalete sevk etmeleri mevzu ilavesi var. İşte o ondan dört oluyor. Bir tepeden bir şey gelen, bütün köklerinin kazınması, iki yabancı düşmanların işgaline uğrayıp ebedi o işgal altında kalmaları, üçüncüsü kendi aralarında ihtilaf ve iftirak yaşamaları. O üç saydığı yerde bu ikisi, önceki ikisi kaldırılıyor. Allah ümmeti Muhammed'i ona maruz bırakmayacağı vaadinde bulunuyor. Ama aralarındaki ihtilafa gelince o iradelere emanet. İnsanlar onu kendi aralarında vifak ve ittifakı biraz evvelki mülahazayla temin etmek suretiyle maddi manevi tevfikati ilahiyeye çağrıda bulunma, davette bulunma durumundalar. Evet. O dördü söyle. Gökten taş yağmasını, yere batmayı, onları birbirine düşürmeyi ve kimine kiminin hıncını tattırmayı kaldırmasını diledim. İlk ikisini kaldırdı, öbür ikisini kaldırmaya razı olmadı. Müslümanlar arasında tefrika ve birbiriyle kavga haram olmakla beraber, Allah'ın hikmetinin bunlara imkan vermesi, kulların imtihanda olmaları sırrıyla ilgilidir. Mümin şerden, haramdan geri durmakla yükümlüdür. Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki, ben sizden sorumlu değilim. Eğer haberin kararlaştırılmış bir zaman, her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Zira demek orada uygun tahlil için. Zira her haberin bir kararlaştırılmış zamanı vardır. Müstakar ve müstevda En'am suresinde yine geçiyor. Öyle. Evet. Siz de yakında öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Muhal farz, eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk, artık o zalimler güruhuyla oturma. Bu şey burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu sizin dediğiniz muhal farz, siz mi koydunuz o kaydı? Evet. O kaydı koymak lazım. Çünkü aslında bu ayetin tefsirinde de söylerler. Yani bu mesele bazı ulema bu ümmeti için söz konusudur, başkaları için söz konusudur. Yani imamın şahsında bize diyor ki var ya Türkçemizde güzel bir söz. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla diyor yani. Gelini incitmemek için. Çünkü gelini incitince oğlu da incinir. İkisi birden incinmesin diye kızına söylüyor. Kızım sana diyorum, gelin sen anla. Hazreti İmam'a diyor ki, bütün insanlığın imamına, muktedabine diyor ki, eğer şeytan bir meseleyi sana unutturursa, فَلَا تَقُدْ وَعْدَ ذِكْرَ hatırladıktan sonra hemen kalk orada. Onların o na seza, na beca, tavır, davranış, söz ve beyan, ona kulak verme yani. Bizim için de çok önemli, bu türlü şeylerle zihninizi kirletmeyin. Hayalinizi telvis etmeyin bunlarla. Elden geldiğince hep duru kalın ki duru düşünesiniz. Duru düşünmeyenler esasen zat-ı uluhiyetle duru münasebetlerini devam ettiremezler. Bir o var yani. Fakat burada bir de yani Efendimiz'e nisyan, nispet edilmesi meselesi var. Evet, bu türlü meselelerde şeytanın ona bir şey unutturması, bu mesele onun hakkında muhaldir. Söz konusu olmaz, şeytan ona unutturamaz. Bir. İkincisi vazife ve sorumluluğu itibariyle davayı nübüvvete ait bir meselede nisyan söz konusu değildir. Fakat nesih ayetinde olduğu gibi manen sak min ayetin emnün siha ne eti bi khayri minha ve misliha. Allah Celle Celaluhu onu tedricilik içinde bazı şeyleri unutturur, bazı şeyleri nesk eder, onun yerine başka şey kur. Böyle bir nisyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilir. Bu Allah'ın şeyidir. Bir diğer bir nisyan da yine Hülemanı Fukaha'nın şey her zaman diyoruz. Nisyanı mukaddes münezzeh diyoruz. Onun ümmetinin de başına gelebilecek şeylerden muhakkaten ona mesela namaz kılarken diyelim iki secde yapacakken bir tane secde yapabilir. Namazın bir rüknü unutturulmuş olabilir onu. Muktedabih olması itibariyle bir şeyi ders vermek adına orada Cenab-ı Hak o mevzuda yapması gerekli olan şeyi yapar. Yani ümmetin de böyle nisyana maruz kaldıkları zaman işte namazdaki sevi secde gibi. Nitekim kendisine de öyle olmuştur yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sehvi secde yaptığı gibi nisyandan dolayı Seyyidine Hazreti Ömer de yapmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Allahu alem biz mülahazalarımızı ona bağlıyoruz. Mali müteala ile esasen meşgul olduğundan dolayı çok olur bu. Değil onun gibi mutlak yani kayıtsız Allah'la irtibatı olan birisi bu ümmet içinde böyle azıcık terakki etmiş insanlar bile bazen maliyle iştigal ettikleri zaman namazın zahiri erkanında kusur edebilirler. Yani secdeye dalmıştır, öyle kendinden geçmiştir ki, öyle vadilerde dolaşıyordu ki bir mi yaptım, iki mi yaptım, kaç tane dedim, bu şeyde demem gerekli olanı mı dedim, neler dedim filan unutabilir bunları. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kevni mekanları aynı zamanda bir sayfada görüyor gibi öyle bir masariyete masar bir insan. Öyle maliye bir yönüyle temayül ettiği veya teveccüh buyurdukları bir anda onlar ibadetü taata ait bazı şeylerin unutulmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla namazdaki nisyanı ona bağlamak lazım. Onun arkasından Seyyidina Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir Efendimiz olmuştu, onda da öyledir. Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e ve ala meratibim, o büyüklerde bu türlü nisyanlar vakı olmuşsa, onlar da yine bir yüksek gaye hayale matuf bir şeye takıldıklarından dolayı olur. Hazreti Ömer Efendimiz de ben şey yapıyordum yani falan yerde işte orduyu sevk ediyordum, onunla meşgul oluyordum yani. Mesela Fatih Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Gufran Hazretleri İstanbul'un surları dibinde askerleri surlara tırmanırken namaz kılması tutmuş. Namaz kılarken böyle acaba ne oldu filan diye ona dalması efendim bu da bir yönüyle yine bir manada kutsal bir nisyandır. Bu açıdan o Efendimiz başta olmak üzere o büyüklerin nisyanlarını bu türlü şeylere menatlara bina ederek makuliyetlere bağlayarak esasen bizde olduğu gibi bir kusur şeklinde müteala etmemek lazım. Meşgul olmamak, bizimizi onlarla da bulandırmamak adına Belki bazıları hani onlarla şöyle meşgul olur bu. Bunları takip ederler, tavzih gerekli olan şeyi tavzih ederler, avukatlar yapabilirler veya bazı şahıslar, herkes değil, medyayı takip eden bazı şahıslar, böyle çok karanlık, çok kirli, etrafa zift saçan kimseler vardır. Kalemlerini hep kirletme istikametinde veya bilgisayarlarının tuşlarını hep kirletme istikametinde kullanırlar. Bunların hepsiyle meşgul olursanız, meşgul olmanız gerekli olan en hayati mesele ihmal etmiş olursunuz. Meşgul olmamak lazım onlarla. Fakat birileri mutlaka meşgul olmalı. Ya medyayı takip eden biri meşgul olmalı veya avukatlar meşgul olmalı. Çünkü bazı meseleler hizmetin, hareketin, dinin, diyanetin tamamen aleyhinde olabilir. Tavzih gerektirir, tekzip gerektirir. O kesilesi dillerini kesmeden yine aynı şeyleri söylüyor, yazıyor, çiziyorlarsa şayet bu defa da tazminat gerektirir. Bütün bunları yapmak suretiyle makul insanca, onların bağışlayın hayvanca yaptıkları şeylere karşı en azından insanca mukabelede bulunma, ayn ile mukabele değil. Aynı çirkin isnatlarda bulunamazsınız çünkü o isnatlar münafık sıfatı. Fakat bu arz ettiğim hani üç kategoride sizin de onlara mukabeleniz hukukidir, makuldür, kimse itiraz edemez ona, yani hakkınızdır sizin. Sonuna kadar bugün dünyada ve Türkiye'de dünya kadar insan haksızlığa uğramış, adaletten mahrum edilmişlerdir. Bunlar sonuna kadar haklarını aramaları lazım. En güçlü avukatlar tutarak mahkemelerde, ağır cezalarda, anayasa mahkemesinde yoksa insan haklarına kadar meseleyi götürerek, oradan da bir şey çıkmıyorsa meseleyi mahkeme-i kübraya götürerek, işi Allah'a havale ederek bence haklarını müdafaa etmeleri haklarıdır onların. Etmezlerse şayet, la kayıt davranırlarsa kendileriyle beraber bir kısmı kimselerin hukukunun çiğnenmesi karşısında onlar da dillerini tuttuklarından dolayı dilsiz şeytan kategorisi içine girerler. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Allah'ın azabından sakınan müttakilere iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir. Müttaki ittika, korunma maslarından ismi fail olup, başta küfür ve şirk olarak ahirette zarar verecek olan haram ve günahlardan sakınan, böylece de ta nihayette cehennem azabından korunan kimse demektir. Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helake teslim edilmesin. O her türlü fideyi denkleştirse bile yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahlar yüzünden helake sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkarlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. De ki, Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra, şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının, takva dairesinde olun diye de emrolundu. Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O ol dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sura üfleneceği gün de hakimiyet onundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da o bilir. O hakim ve kabirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Hani hatırla, bir zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam, babası Azer'e, ne o, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Azer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evet olsun söyle. Babasının adının Arapçadaki şeklidir. Tevrat'ta Tarah diye geçer. Evet. Bazı tefsirciler zannediyorum Halusi de diyor ki esas Hazreti İbrahim'in babası Tarah'tı diyor. Azer amcasıydı. Fakat o dilde hususi olarak amcaya baba deme caiz olduğundan dolayı öyle. Ve bunu bazı hadis-i şeriflerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim kökümde esasen daha sonuna kadar puta secdetmiş kimse yoktur yani. Putperest yoktur filan. Bu açıdan da Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in torunu olması itibariyle Azer Hazreti İbrahim'in babası olamayabilir falan derler. Bu açıdan da mülahaza dairesi açık orada yani. Hocamızın dediğinin bir şeyi var yani. Tevrat'ta Tarah deniyor. Babası esas Tarah. Azer amcası Kur'an-ı Kerim şeye göre diyor yani. Orada mülahaza dairesini açık bırakmakta yarar var. Ama benim aklıma şöyle bir şey geliyor yani. En kötü insanda bile yani Azer'de bile bir iyi yanı vardır yani. Genlerinden böyle veya spermlerinden bir temiz bir şey vardır. O Hazreti İbrahim'e denk gelmiştir yani. Onun babası da öyledir. Çünkü aynı zamanda dayısı da orada. Allah'a inananlardan yani. Eski ahitte öyle söylüyor. Allah'a inananlardan. Ve aynı zamanda Seyyidine Hazreti İbrahim'i koruyan, ayrılıp gitmesine yardımcı olan insan olması itibariyle Ebu Talip gibi onda böyle zerre kadar bir iyilik var idiyse şayet işte o iyilik Hazreti İbrahim'in şansına düşmüş olabilir yani. Azer gerçekten babaysa. Evet. Biz İbrahim Aleyhisselam'a şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakine, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da böylece gösteriyorduk. Gece bastırınca İbrahim Aleyhisselam bir yıldız gördü. "Bu mu benim Rabbim?" dedi. Yıldız sönünce de "Ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem." dedi. Bu üslubu esasen burada astroloji çok ileriye gitmiş. Gök ilimleriyle çok meşgul oluyorlar onlar. Onları çok güçlü, hakikaten insanlar üzerinde hakim unsurlar. Hala gazetelerde fallar falan da vardır yani. O astrolojiden kalma. Astroloji nesebi gayri sayı fakat esas doğruyu doğurmuş. Astronomiyi doğurmuştur. Başka mesele. Yanlış doğruyu doğurmuştur orada. Yanlış doğru doğurur mu? Bir kere olmuş öyle bir mesele. Fakat Hazreti İbrahim esas onları ilzam etme, bir yönüyle onlara çok güç atfetmelerine karşı işte bakın onlara yani siz şuna tapıyorsunuz, şu yıldıza tapıyorsunuz, kamera bir şey diyorsunuz, güneşe kuvvet filan atfediyorsunuz. Haydi ben de diyeyim yani diyor. Esasen inanarak, onu öyle kabul ederek değil fakat onları ilzam anına. Onları ilzam adına esasen kullandığı orada bir muhakeme sistemidir Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Önce yıldız batıp gidince o Tanrı olmaz, kamer batıp gidince o da Tanrı olmaz, güneş batıp gidince o da Tanrı olmaz deyince ve hacehu kavmu geliyor esasen o kelimeye verecek bir şey. Kavmi sonra diyalektiğe girdiler onunla. Güftü güya girdiler, tartışmaya girdiler. Demek ki fikren mağlup düştüler onlar onun karşısında. Evet. Muhatapların aşina olduğu şey işte yani o gün onların bildikleri şey astrolojiye ait şeyler yani. Onlar ayı, güneşi, yıldızları da o kategori içinde mütalaa ediyorlar. Esas onların böyle güvendiği ettikleri şeylerle böyle zahiren onlara aynı ehemmiyeti atfediyor gibi davranıyor. Fakat sonra onların gözünün önünde hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri ilzam adına kullandığı şey gibi, tabirler gibi. Sonra o batıp gidince o da ilah değil, o da ilah değil, o da ilah değil. Batıp gidenden hiçbirini sevmem. La hübbü la filin. Tebliğ üslubu veriyor. Efendim? Tebliğ üslubu. Tebliğ üslubu, evet. Yani muhatabın hissiyatını bütün hafife alıcı, onların değer atfettikleri şeyler hemen baştan kaldırır atarsanız, aslı, esası, üsluba feda etmiş olursunuz. Tebliğ üslubu yani. Daha sonra gelen gelen ayet kelimede ve tilke hüccetüne âteynâhe İbrahim alâ kavmi Cenab-ı Hak mı? Talim etmiş. Peygamber. Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce bu mu benim Rabbim dedi. Sonra o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. Daha sonra güneşi doğarken görünce Rabbim herhalde budur, bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da ey halkım ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemin'e yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim dedi. Halkı kendisiyle diyalektiğe girişti. O dedi ki Allah bana doğru yolu göstermişken siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Evet. Çok mükemmel bir mantık. Yiğitçe hakka aykırma. Enbiya-i İzam'a o tabir kullanılmaz da, o tabirle onlara hitap edilmez de, işte gerçek entelektüel. Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır? Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم إيمان edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, İşte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. Gerçekten hidayete erdirilmişler de demek daha net oluyor. Gerçekten hidayete erdirilmiş. İftial tipiyle de meseleyi nazar alacak olursanız din tabiatlarına, hidayet tabiatlarına mal bir buğut haline gelmiş. Zulüm pek geniş bir kavram olup ondan kurtulmak kolay değildir. insan kendi nefsine, aile fertlerine, yakınlarına ve diğer insanlara, hatta hayvanlara bile haksızlıktan kendisini kurtaramayabilir. Nitekim bu hal ashab efendilerimizi radıyallahu anhum sarmış, fakat Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı tefsir onları rahatlatmıştı. İbn Mesud Hazretleri diyor ki, bu ayet nazil olunca ashabı ağır geldi ve içimizde nefsine zulmetmeyen var mı ki dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ayetin manası sizin zannettiğiniz gibi değil. Zulmün buradaki manası Hazreti Lokman'ın oğluna evladım sakın Allah'a ortak uydurma çünkü şirk pek büyük bir zulümdür sözündeki zulümdür. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada zulmün şirk anlamına geldiğini bildirmiştir. Evet. Sahih hadistedir. İşte bunlar kavmine karşı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a verdiğimiz delillerdi. İşte böylece biz dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Biz ona Hazreti İshak ile Hazreti Yakub'u ihsan ettik ve her birine doğru yolu gösterdik. Daha önce de Hazreti Nuh'a ve onun neslinden Hazreti Davud'a, Hazreti Süleyman'a, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yusuf'a, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a doğru yolu gösterdik aleyhisselam. Burada Nuh'an dedikten sonra Nuh'an hedeyna min kablu belki bir cim gibi bir vakıf olması uygun. Ondan evvel de Hazreti Nuh da hidayet etmişti zaten ceddi, Hazreti İbrahim'in ceddi, uzaktan ceddi. Hazreti ve min zürriyeti Hazreti İbrahim'e raci. Ve min zürriyeti Hazreti İbrahim'in zürriyetinden de Davud, Süleyman, Eyüp. Bunların her birerleri esbattan birine bağlanıyor. Bu da tefsirlerde ayrıca gösterilir. Yani Davud, Süleyman, Hazreti Davud kimin oğluydu? Eyüp Aleyhisselam kimin evladıydı? Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın evladıydı. Musa İmran, Hazreti Harun İmran'ın evladıydı. Onları gösterirler. Bazıları biliniyor yani. İşte Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya'nın evladıydı. Bilinir. Bilinmeyenler de tefsirlerde söylerler yani. Kim o silsilede Hazreti İbrahim'e şeyini, iltisakını sağlıyor. Burada bir tecavüz koymuşlar. Bir tecavüz koymuşlar. Yani o hamdede evet. Öyle olması lazım gibi geldi bana. Buradaki şey... Öyle anlaşılır ki ve Nuhan hedeyna min kablu ve min zürriyetihi Davud diyor. Oysa ki asıl orada anlatılmak üzerinde durulan Hazreti İbrahim. O yiğitçe çıkışı karşısında esasen o pak şeyinden, neslinden işte bunlar ortaya geldi. Ondan sonra söylenenlerin hepsi Enbiya-i İzam. O bildiğimiz alemde bizim Efendimiz'e kadar gelen alemde. Minhum men kasasna ve minhum men lem naksus buyuruyor yani. Bize hikayeleri anlatılan Enbiya-i İzam. Beli. Hazreti Zekeriya'ya, Hazreti Yahya'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İlyas'a da aleyhisselam doğru yolu gösterdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. Hazreti İsmail'e, Hazreti Elyesa'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Lut'a da aleyhisselam doğru yolu gösterdik. Her birini de yaşadıkları devirlerin insanlarından üstün kıldık. Evet, bunların bu fezlekelerde, mesela fezleke bir karakterleri hülasa ediyor şey gibi yani. Oraya kadar söylenen Musa, Harun, onlar da en faik şey ehli insan olmaları. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, küllü minas salihin. Bunlar da salahta çok ileri, salah sıfatı çok ileri diğerlerinden. O hususiyetle söyleniyor. İsmail, Elyas, Yunus, Lut, bunlar da bütün alemlere taftil edilmiş oyun ile şey yapılıyor. Fezlekeler önemli şey ifade ediyor. Sure-i Yusuf'ta kutup merhum yani surenin yörüngesi ilim dediği gibi. Çünkü orada kaç yerde alimun hakim geçiyor yani. İmkan varsa tabii. Çünkü toplumlar farklı yani. Farklı toplumlar gelmiş. O farklı toplumlara göre ona göre o donanımda Allah'ın donatarak gönderdiği peygamberler var. Zaman değiştikçe, zamanın farklı tefsirler ortaya koydukça, Enbiya-i Zam'da da ortaya koyacakları mesajlar açısından değişiklikler olmuş. İşte nesih mensuh mevzuu veyahut da işte taksis tamim mevzuu, takyit tamim mevzuu, bütün bu türlü şeyler hep bizim için de söz konusu olan meseleler belli dönemlerde. O Enbiya-i Zam misyonu itibariyle öyle yani. Kendi devirlerinin insanı, kendi devirlerinin mürşidi olmuşlar. En son mürşidi ekmel, azam, etem, insanlığın iftihar tablosu En-Nurul Halid. Aleyhi ve ala cemil enbiya vel murselin vel melaiketil mukarrabin ve ibadillahis salihin ehli semavati ve ehli aradin assalatu vesselam. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Bak hepsi peygamber değil yani. Demek ki Hazreti Yusuf peygamber de kardeşleri olmayabilir. Efendim Hazreti Musa bir kardeşi olduğunu bilmiyoruz. Harun kardeşi var. O peygamberdi. Allah yapmıştı. Ama eski ahide bakınca ablası vardı. Meryem, Maria. Fakat demek ki hani kardeşleri de var onların. Peygamber olmadıkları halde aynen onlar da o misyonu eda etmek için tavzif edilmiş olabilirler. İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur ki kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olmuş gitmişti. Muhal farz. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bunları inkar ederlerse, biz inkar etmeyip bunlara sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evrensel risaleti insanlık için en büyük nimettir. Mekke'li hemşehrileri onun kıymetini bilmeyince Allah ona sahip çıkacak başka bir toplum var edeceğini bildiriyor. İbn Abbas Hazretleri bunu Ensar diye tefsir etmişti. İbn Hacer Fethül Bari adlı Buhari şehrinde şöyle der: birinci derecede Ensar maksat olmakla birlikte İslam tarihi boyunca bu vaadin gerçekleştiğini gösteren müteaddit toplulukların gelmiş olması Kur'an'ın mucizelerindendir. Kıyamet gününe kadar hak için galibiyetle mücahedeyi sürdüren bir cemaat ümmetimden eksik olmayacaktır hadisi de bu gerçeği müjdelemiştir. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak hatta ye'tiyallahu bi emrih hadisi şerif diyor yani. İşte İbn Hacer'in o mevzudaki tevcihi çok önemli yani. Raşid halifelerden sonra Emeviler geldiler, Abbasiler. Olumsuz şeyler sadece bir iki insana bağlı, olumsuz şeylere meseleyi bağlayarak onları karalamak doğru değil. Çok pozitif şeyler yaptılar. Emevilerde, Abbasilerde, Endülüs Emevilerde çok şeyler. Sonra Orta Asya'ya geçti mesela İlhanlılar, Karahanlılar orada belli bir dönemde. Sonra Selçuklular, sonra geldi Osmanlılara dayandı. Bir yönüyle onlarla noktalı virgül kondu. Efendim cümle bitti fakat düşünce devam ediyor. Evet. Evet dedik ya yani noktalı virgül. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların yolundan yürü ve de ki ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Bazı Yahudiler de Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, burada Yahudi tasdik etmiyor da onlar da o kategoriye dahil olabilirler yani. Aslında hani belki büyükler demişler mabedna kaka ibadet ki ama bu mazakerna kaka zikir ki meskür maşekerna kaka şükür ki meskür mahamidna kaka mit ki mahmud tesbihi takdir edememişler. Mesela masabbahna kaka tesbihi ya subhan esas yani yapması gerekli olan şeyi yapamadık. Biz o seviyede yapamadık. Ve ma kadarna kaka kadrike ya Allah demek lazım orada da. Yani ya mukadder ya maktur değil. Ya Allah demek lazım. Hakkıyla takdir edemedik. Kimse takdir edemedi. Fakat bu takdir edememe meselesi millete değişir yani. Falan millet. Onlar bütün takdir edemediler. Hiç bilemediler. Ama bazıları esmasını bildiler. Sıfat-ı Sübhaniyesini bildiler. Belki Zat-ı Vahdi de bildiler. Fakat ona karşı sorumlulukları mevzuunda yapmaları gerekli olan şeyi yerine getirmemek suretiyle takdir edemediler demek. O manada. Bu açıdan da meseleyi ıtlak etmek suretiyle onlar müşrikler zirveyi tutuyorlarsa altında ehli kitaptan bir kısmı onun altında bir konumda, diğerleri onun altında ayrı bir konumda, müminlerden de onun altında diğer bir konumda olan bir sürü insan var. Allah'a inandım dediği halde yalan söyleyen, iftira eden, dinin açılımını engellemeye çalışan insanlar, bunlar da Allah'ı takdir edememiş, zavallı, derbeder, perişan, ahiretlerini bir yönüyle kaybetmiş, mümin suretinde başka türlü mahluklardır yani. Umumi ve ma kaderullaha hakka kadri, mazi kipi, cemi sigası, çoğu onların Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Hocam mutlak ıtlakı içinde kendi enginliğiyle mi anlamalı? Mutlakı kendi ıtlakı içinde kendi enginliğiyle anlamalı. Bir yönüyle onunla olan münasebetleri açısından şahısların o münasebet seviyesi belirliyor. Sen onlara de ki, peki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu gizlediğiniz ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi? Ey Resulüm, sen Allah indirdi de sonra bırak daldıkları batıllarında oynaya dursunlar. İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak bir de hem ana kenti hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Evet, iyi dedi yani. Hem hakkıyla kılma hem de devam yani. Hafizun kelimesi devam. Hafizu ala salavati ve salatil usta. Kur'an'ın daveti evrenseldir. Nitekim bu ayet Ümmül Kura, metropol, ana kent, Mekke ve bütün çevresi diyerek bunu gösterir. Bu gerçek bütün insanlara, bütün alemlere gibi ayetlerde daha açık bildirilir. Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi haşa ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin, bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen. Berhudar ol. Allah adına yalan şöyle olur. Onun söylemediği söz ona mal edilir. Şeriki olmadığı halde ortak koşulur veya ona eksik sıfatlar verilir. Kıyamet günü de Hak Teala şöyle buyuracaktır. İşte siz ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani dünyadayken Allah'a ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı. İnsan dünyadan ahirete hiçbir şey götüremez. Mal, mülk, dünyevi mevki, şöhret hep dünyada kalır. Dirilirken de insan anadan doğduğu gibi çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz haşredilecektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, eyvah herkes birbirinin mahrem yerlerine bakacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka ayetle cevap verip bu ayeti açıklamıştır. O gün herkesin başından aşkın derdi vardır. Ne erkekler kadınlara ne de kadınlar erkeklere bakamazlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah fâlibul habbi vennevâ yukhricul hayye minel meyyiti ve mukhricul meyyiti minel hayy. ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yaratarak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Ölüden diriyi çıkarmak, kuru taneden yeşil bitki, kafirin neslinden mümin çıkarma, diriden ölü çıkarma ise bunun aksi olarak açıklanır. Canlılar ölü maddeleri yiyerek beslenir. Bebeğin bedeni ölü sütü canlı ete dönüştürür. Canlı bedenden ölü süt çıkar. Bunun da ötesinde hayat ve ölüm deveranı, hayatın sırrı ve kainatın ihtiva ettiği büyük bir mucizedir. Su, karbondioksit, hidrojen ve topraktaki inorganik tuzlar, güneş ışığı, yeşil bitkiler ve muayyen bakteriler sayesinde nebat ve hayvandaki hayat maddesini teşkil eden organik maddelere dönüşürler. İkinci durumda ise bu maddeler canlı artıkları halinde ölüm alemine dönerler. Böylece yüce yaratıcı akıp giden zamanın her anında ölümden hayat, hayattan ölüm çıkarır. Karanlığı yarıp sabahı... Ekosistem adına burada söylenecek çok söz var da fakat vakit yok. Devam edin. Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Bütün insanların ilk insan olan babaları Hazreti Adem Aleyhisselam'dan çoğalmış olmaları Allah'ın kudretinin delilleridir. Müstakar ana rahmi veya yeryüzündeki ikamet, emanet yeri ise sulh veya kabirdeki ikamettir. Başka ihtimaller de söz konusudur. Müstevde emaneten durulan yer, yani bir yönüyle işte cansız maddeler bulundukları yerlerde müstevde. Anne karnında sperm müstevde bir yönüyle. Diyelim ki veya babada sperm müstevde. Annede yumurta müstevde. Tamam. Ondan sonra embriyolojik süreç başlayınca bir yönüyle izafi olarak o müstakar olur. Fakat sonra çocuk dünyaya geldiğinde o süreç tamam olup dünyaya geldiğinde anne karnındaki duruma müstevde nazarıyla bakılır. Dünyadaki durumuna müstakar nazarıyla bakılır. Sonra dünya ahirete, kabre nispeten belki berzah hayatına nispeten müstevda olur. Efendim, burası berzah hayatı müstakar olur. Uzun zaman kalacağı için ne kadar kalacağı belli değil. Ve bütün müstevdaların yok olup gidip her şeyin tamamen bir müstakarı gidip dayandığı esasen ona bağlandığı bir yer vardır. O da ahiret, ebedi hayat, cennet ve cehennem. Evet. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka ona bir takım haşa oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Onun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki her şey O'nun mahlukudur ve O her şeyi hakkıyla bilir. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن أعمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم ربنيز الله İşte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka Tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir. Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir O'dur. Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Körlük yaparsa demek. Körlük yaparsa. Dahi. Sen de ki ben sizin üzerinize koruyucu değilim. İşte biz ayetleri iyice anlayıp kavramaları için farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede sen bu bilgileri bir yerden almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız bilmek isteyen kimselere Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir. Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur. Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine koruyucu olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin. Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Çok önemli bir psikososyolojik meseleye temas ediyor. Herkes hangi yoldaysa kendi mesleğinin muhabbetini yaşayacağına başkalarına adalet, kabul etmeme gibi filan. Her millet, her ümmet, her mezhep, her mizaç, her mezak, her mezhep bir yönüyle kendisininkini esas kabul eder. İşte orada dengeli davranmazsa karşı tarafı tahkir eder. O ondan men ediliyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَتْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهِ اَدْوَنْ بِغَيْرِ حَلِمْ. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız ona olacak ve o da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde mutlaka ona inanacakların dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar. Ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız. Sadakallahul azim. Evet, hızlı. Allahümme inna nes'elükel huda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike aftartu. Ve savmi gadi min ramadana neveytu. Ve gfirli ma kaddemtu ve ma akhartu. Ve ma esrartu ve ma a'lantu ve ma ente alemu bih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اسرعوا